Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, velakin. Velakin yeduhu Allah'ın yedi sıfatun bila keyfin. Bila keyf, yani keyfiyetsiz Allah'ın sıfatıdır. Böyle kabul ediyor. Ve keda vechuhu sıfatun bila keyfin. Ve nefsuhu sıfatun bila keyfin. Böyledir yani. Biz de öyle gitmiyoruz. قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي الفزدوي رحمه الله في أصول الفكر أصول الفكر عند دمش كي وكذلك بولجة إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله أصله معلوم در متشابه بوصفه كيفيات وصف نتلي اعتبار متشابه ولن يجوز asla caiz değildir. İptalül asli, aslı iptal etmek. Bil aczi an derkil vasfi. Bil aczi, aciz olduktan dolayı. An derkil vasfi, an derk idraktır yani. An derkil vasfi, vasfı idrakten, acziyet sebebiyle. Bu yoktur demek asla caiz değildir. Sen şimdi yet nedir anlayamadın. Öyle Allah'ın yedi yok. Allah'ın veci yok. Allah'ın nefsi yok. Demek caiz değildir. Yedi var, eli vardır, nefsi vardır, yüzü vardır ama nasıldır? Nasıl bilmiyorum. Ve innema vallet, dalalete düştü. Ve innema vakaat fi dalale, dalalete vaku oldu el mu'tezile. Eshabul mu'tezile, yani mu'tezile eshabı dalalete düştü. Min hâzel vecihi, min hâzel sebep, bu sebepten. Vasfı idrak edemedik, öyleyse yok dedi. Vasfı idrak edemedin diye, keyfiyeti idrak edemedin, anlayamadın diye o şey kalktı mı? Feynum raddu, feynum raddu. Onlar raddettiler, inkar ettiler. El usule, asılları inkar ediyorlar. Li cehlihim bi sıfati. Sıfatları, nitelikleri, vasıfları, keyfiyetleri idrak edemedikleri için, bunları anlayamadıkları için asılları ne yaptılar? İnkar ettiler. Peki, ve gadabuhu, Cenab-ı Allah'ın gadabı, ve rıdauhu, Allah'ın rıdası, sıfetani min sıfat-i teala, bila keyfi. Yine gadab, rıda, bunlar da Cenab-ı Rabbil Alemin'in sıfatlarındandır. Bila keyfin, keyfiyet yok, biz keyfiyet yapmıyoruz. Bila beyanil keyfiyeti, keyfiyeti beyan edilmeksizin. Yani nasıl bir gadab? Mesela insanoğlu gadab ettiği zaman suratı kızarıyor, kan dolaşımı hızlanıyor. Razı olduğu zaman yüzüne beş haşet geliyor, sevinç geliyor değil mi? Rahatlama oluyor. Yani Cenab-ı Allah da bunların Cenab-ı Allah itlakı sahih değil ki böyle şeyler. Cenab-ı Allah bunlar gayeleri itibariyle, neticeleri itibariyle Allah'a itlak ediliyorlar. فَاِنَّ كَيْفِيَّتَهُمَا Çünkü bunların keyfiyeti meçhul etmiş meçhul. لَاَنَّ غَدَبَهُ Çünkü Allah'ın gadabı ve rıdaehu, Allah'ın la yushbihu bi gadabina ve rıdana. Bizim rızamız, bizim gadabımıza benzemez. Fe innel gadabe. Çünkü gadab minna, bizden olan gadab, yani bizim tarafımızda vakı olan gadab, galeyanu demil kalbi, kalp kanının hareketlenmesidir, hızlanmasıdır. Ve rıdae, rıda ise imtilaul ihtiyari. Değil mi? İmtilaul ihtiyari, ihtiyarın ne yapması? Dolmasıdır yani. İnsana sevincin, neşenin gelmesidir. Hatta ta ki yufdiye. Yani o öyle bir ihtiyarın dolması ki hatta yufdiye. Yani hatta yus ile ulaştırıyor yani o ila zahir. İnsanın zahirine çıkıyor yani ha. Efta yuf. Ve yufta olsa nasıl olur hocam? Nasıl? Zahirde görünür gibi. Fedadan mı? Yok. Yufta bilmiyorum tam efta. Efta yufdi olur da. He? Yufdi. Yani o ihtiyar ya şeyde belirir zahirde görünür. Evet, evet. Ha yani hatta yasilu. Hatta ki yasile ulaşır yani. İla var, zahire ulaşır yani. Efta yufdi. Bir bakar mısın? Kur'an nerede be şimdi? Hatta ta ki hatta yufli, afla, yufli, iflah. Yani iflahsa ulaştırmak demek yani, müteaddi oluyor da. Hatta Fesal mekan feda. He? Evet, filanın. Feda, efla filan, harece ilel fadai. İle filanın, vasale. Hı. Efta'da var mı o mani? Efta ile filanın, vasale. Heh, vasale, tamam. Hatta yufli, hatta yufliye ile zahir. Hatta yasile yani. Ha. Tamam. Hatta yufli, onu bir şey koyalım hareke. Hatta yas ile yani. İnsanın böyle ihtiyarının dolması, tercihinin içini kaplaması, hatta yuhluya, hatta yas ile ilavvahir, zahire ulaşıncaya kadar. Yani insanın zahirine, dışına da ne yapıyor? Ortaya çıkıyor yani. İkisine de verebiliriz yani. Ha? Kalp kanının hızlanması ve ihtiyarın dolması, hatta yuhluya, hatta yas ile ilavvahir, zahire. Şimdi insan kızdığı zaman da zahirine ne yapıyor? Zahirine ulaşıyor yani, dışından belli oluyor, adam kızmış yani, ateş almış gidiyor efendim, veyahut da sevinçli, ooo bugün çok neşelisin, değil mi? Fehuma, bu ikisi, fehuma onlar, o ikisi yani gadab ve rıda, minel keyfiyyati, en nefsaniyeti, nefisle ilgili durumlardandır. Nefiste hasan kel ferahi ve sururi vel işki ve taaccubi. Aşktır, teaccüptür, sevinçtir, neşedir, bunlar. Fe inne külleha, bunların hepsi tabi'un lil mizaci, mizaca tabidir. İnsanın mizacına, yani yapısına tabidir ki, efendim, öyle mizac ki, el müstelzimi, o vav kaldırıyorsun oradan. El müstelzimi, gerektiren mizac, el müstelzimi. İstilzam eden, gerektiriyor. Şimdi bir mizaca tabidir bunlar. Ama el müstelzimi, yestelzimi yani, bu gerektiriyor. El müstelzimi, gerektirici mizaç, el mizaci, el müstelzimi, litterkibil münafi, li vücubi zati. Vacibül vücut olan Allah'a münafi, aykırı olan, terkibi gerektiren bir mizaç. İnsan mürekkep varlıktır yani. Değil mi? Efendim, bu mürekkep, yani insanın mizacı var, kanı var, canı var, işte bir takım duyguları var, şu. Bunlar hep terkibi gerektiriyor. Halbuki bu terkipler neticesinde, ferah, bunlar hasıl oluyor. Cenab-ı Allah'ta böyle bu terkipler yok. Ve ma incevun rabbi ve la cismun ve la küllün ve bağlın düştümali, kül değil, cüz değil. Ve la mutebaidun ve la küllün ve la cüzün, cüz değil, kül değil. Terkip değil, velâ bir müterakkibin, müterakkip değil Cenab-ı Allah. İnsan müterakkiptir. Cüzlerden meydana gelmiştir. Efendim kandan, candan, bilmem ne bunlar, sulardan, şunlardan, bunlardan meydana gelmiş. Mesela insanın diyor işte pankreasında bilmem ne azalıyor, şekeri yükseliyor, şekeri yükselince gadaba sebebiyet veriyor, bilmem ne. Ve bunlar hep mizaca tabi şeylerdir. Adam diyor sinirli. Niye sinirli? İşte doktor diyor ki şusu azaldı, busu azaldı. İşte vücutta şu şey azaldığından buraya etki yapıyor. İşte duygusal oluyor, böyle oluyor, şöyle oluyor. Yani hep o insandaki o mizacın ki o mizac da terkibi gerektiriyor yani. Bu ise Allah'a münafidir. Öyleyse bizdeki manada, bizdeki gadab, bizdeki rıza Allah'ta yok. Çünkü o terkibi müstelzimdir. Cenab-ı Allah'ın rızasını, gazabını biz bilmiyoruz. Nasıldır? Biz şunu biliyoruz. Allah gazap eder, azap eder. Allah rızası olur, cennete koyar. Anlaşıldı bu. Peki. Halakallahu Teala el-eşyayı, Cenab-ı Allah yarattı. Bütün varlıkları mahlûk. La min şeyin, ama bir şeyden değil, bir maddeden değil. Yani halakallahu Teala, Cenab-ı Allah yarattı. El mevcudati, mevcudatı, mahlukatı yarattı. Efendim, külleha, hepsini yarattı. Ama la min maddetin, bir maddeden değil yani. bir özden değil yani, felsefecilerin dediği gibi. Ve kânallâh, yani Adem'den yarattı, Adem'den geliyor. Adem, Adem değil de Adem. Adem de Adem'den geliyor yani. Adem aleyhisselam, o da Adem'den geliyor. Küllünâ minel Adem ilel vücut yani. Adem'den varlığa. Ve kânallâhu teâlâ âlimen fil ezeli bil eşyâi, bütün eşyayı ezelde bilen idi. Kable kevniha, kable hudûthiha, o eşya var olmadan önce. Ve huvellezî kadderel eşya, eşyayı takdir eden Allah'tır. Ve kallâhe onları yaratan. Bu nedir? Ta'lilun lil kavli sâb. Önceki geçen efendim sözün ta'lilidir, gerekçesidir yani. Vel vâhu vâv, el evvel birinci vâv, lil hali hal içindir. Feke ennehu kal, sanki şöyle dedi. Ve keyfe la yekunu alimen, nasıl alim olmaz ki fil ezeli bil eşyai kable vuku'iha, vaku olmadan, meydana gelmeden önce eşyayı ezelde bilen nasıl olmaz ki? Vel halu ennehu huvellezî kadderel eşyae ve kadâha, eşyayı nasıl olacağını takdir eden, o takdir üzere onları halk eden Allah'tır. Öyle değil mi? Ve takdirul eşyai ve kadâuha, çünkü eşyayı takdir ve kaza la yekûne illa kable vuku'iha, yani onun vukuundan önce, yani la yekûne olmaz takdir kaza illa, ancak neden önce olur? Kable vuku'e. Demek ki vakı olmadan önce biliyor, senin nasıl var edileceğini biliyor da ona göre halk ediyor yani, yaratıyor. Öyle değil mi? Vel kadâ ve takdîru, kadâ, takdir, bunlar la yekûne illâ ma'al ilmi, bunlar ancak ilim ile olur. Demek ki Cenab-ı Allah ezelde alim, ezelde alimdir. Alim olduğundan dolayı o ilmiyle takdir ve kaza buyuruyor, yaratıyor varlıkları. Gıyla denildi ki fi ma'na, evet gıyla denildi fi ma'na, kadderna manasında ketebne, evet, yazdık yani fi ma'na kadderna manasında olucudur ketebne. Yani manası hakkında denmiştir, öyle desek olur mu? He. Yani fimana denmiş. Yani kadderna, yani ey, ketebna yani. He. Ha. Ketebna denmiş. Yani kadderna, takdir, ketebna yani. Hı. Yazdık yani. Ha. Kale zeccacu. Zeccac Hazretleri diyor, mana kadderna, kadderna'nın manası debberna demek. Hı. Tedbir ettik, organize ettik, hı, meydana getirdik, düzenledik. Vasul kadai, kadanın aslı nedir? Evet. Kadanın aslı itmamu şey'i kavlen. Kadanın aslı bir şeyi söz olarak tamama erdirmektir. Yani. Tamam. Ki kavli teala ve kadâ rabbuke, yani senin Rabbin kaza buyurdu, hükmetti. Böyle karar verdi. Söz olarak böyle olmasına hükmetti. Yani artık söz bitti. Söz tamam yani. Rabbinden hüküm böyle geçti. Bu daha değişmez yargıdır. Yani. Değişmez bir yargı olarak. Ev fi'len veya fiil olarak da bir şeyi tamamlamak demektir ki kabile fekallahunne seb'a semavet, ne demek? Yani etemmehunne seb'a semavet, bunların halkını, yaratılışını yedi kat sema olarak yaptı. Keda fi tefsir kaldı Beydavi Rahimullah'ın tefsirinde de böyledir.